9. อิจฉาสูตรว่าด้วยความอยากเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าผูกไว้เพราะกำจัดอะไรออกไปจึงพ้นได้เพราะละอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกความอยากผูกไว้เพราะกำจัดความอยากออกไปจึงพ้นได้เพราะละความอยากจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดอิจฉาสูตรที่9จบโลกสูตรว่าด้วยโลกเทวดาทูลถามว่าเมื่ออะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเชยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรโลกเดือดร้อนเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่ออายตนะหกเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเชยชิดในอายตนะหกโลกยึดถืออายตนะหกนั่นแลโลกเดือดร้อนเพราะอายตนะหกโลกสูตรที่สิบจบอัถวรรคที่เจ็ดจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นามสูตร 2. จิตตสูตร3. ตัณหาสูตร 4. สัญโยชนะสูตร 5. พันธนะสูตร 6. อัพพาหตะสูตร 7. อุทิตตสูตร 8. ปิหิตสูตร 9. อิจฉาสูตร 10. โลกสูตรคตวาวรรคหมวดว่าด้วยการฆ่า 1. คตวาสูตรว่าด้วยการฆ่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกเทวดาพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกคตวาสูตรที่หนึ่งจบสองรัฐสูตรว่าด้วยรถเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรถอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของไฟอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรัฐอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของหญิงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าธงเป็นเครื่องปรากฏของรถควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐพัสดาเป็นเครื่องปรากฏของหญิงรัฐสูตรที่สองจบสามวิตตสูตรว่าด้วยทรัพย์เครื่องปลื้มใจเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้สัจจะเท่านั้นเป็นรสที่เลิศกว่ารสทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐวิตสูตรที่3จบวุฒิสูตรว่าด้วยฝนเทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปอะไรเล่าประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้สัตว์ประเภทใดประเสริฐบรรดาชนผู้พูดใครเป็นผู้ประเสริฐเทวดาองค์หนึ่งกล่าวแก้ว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นพืชประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปฝนประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้โคเป็นสัตว์ประเสริฐบรรดาชนผู้พูดบุตรเป็นผู้ประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นความรู้ประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปความไม่รู้ประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้พระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้พูดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐวุฒิสูตรที่4จบพีตสูตรว่าด้วยผู้กลัวเทวดาทูลถามว่าหมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้ยังจะกลัวอะไรอีกเล่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสบอกทางไว้แล้วด้วยเหตุหลากหลายข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงเหตุนั้นบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรจึงไม่กลัวปรโลกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบมิได้ทำบาปทางกายอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้อ่อนโยนหนึ่งมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนึ่งรู้เจรจาปราศัยหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้นั้นจึงจะไม่กลัวปรโลกพีตสูตรที่5จบหกนชีรติสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ทรุดโทรมเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าย่อมทรุดโทรมอะไรเล่าย่อมไม่สุดโทรมอะไรเล่าท่านเรียกว่าทางผิดอะไรเล่าเป็นอันตรายต่อธรรมอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันอะไรเล่าเป็นมลทินของพรหมจรรย์อะไรเล่ามิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องกี่ช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมสุดโทรมชื่อและโคตรย่อมไม่สุดโทรมราคะท่านเรียกว่าทางผิดความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมวัยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์หมู่สัตว์นี้คล้องอยู่ในหญิงนั่นตบะและพรหมจรรย์นั้นมิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องอยู่หกช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้คือความเกียจคร้านหนึ่งความประมาทหนึ่งความไม่ขยันหนึ่งความไม่สำรวมหนึ่งความมักหลับหนึ่งความอ้างเล่ห์ไม่ทำงานหนึ่งพึงเว้นช่องทั้งหกเสียโดยประการทั้งปวงเถิดนชีรติสูตรที่หกจบเ อิสระสูตรว่าด้วยความเป็นใหญ่เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นใหญ่ในโลกอะไรเล่าเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายอะไรเล่าเป็นดังสนิมศัสตราในโลกอะไรเล่าเป็นเสนียจันไรในโลกใครนำของไปย่อมถูกข้ามแต่ใครนำของไปกลับเป็นที่รักใครมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกหญิงเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลกพวกโจรเป็นเสนียดจันไรในโลกโจรนำของไปย่อมถูกข้ามแต่สมณะนำของไปกลับเป็นที่รักสมณะมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีอิสระสูตรที่7จบกามสูตรว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์เทวดาทูลถามว่ากุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์ไม่ควรให้อะไรเล่าไม่ควรสละอะไรเล่าอะไรเล่าที่ดีควรปล่อยแต่ที่ไม่ดีไม่ควรปล่อยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุรุษไม่ควรให้ตนไม่ควรสละตนวาจาที่ดีควรปล่อยแต่วาจาที่ไม่ดีไม่ควรปล่อยกามสูตรที่8จบ9ปาเถรยสูตรว่าด้วยเสบียงเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่ารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงอะไรเล่าเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายอะไรเล่าผลักไสนรชนไปอะไรเล่าละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในอะไรเล่าเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงสิริเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายความอยากผลักไสนรชนไปความอยากละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในความอยากเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นปาเถรยสูตรที่9จบ10ปัจโชตสูตรว่าด้วยแสงสว่างเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นแสงสว่างในโลกอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกอะไรเล่าเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่อะไรเล่าเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาอะไรเล่าย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุจมารดาเลี้ยงดูบุตรหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยอะไรเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกฝูงโคเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่ไถเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาฝนย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุจมารดาเลี้ยงดูบุตรหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพปัจโชตสูตรที่10จบ11อรณสูตรว่าด้วยข้าศึกเทวดาทูลถามว่าคนเหล่าไหนไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้พรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของคนเหล่าไหนไม่เสื่อมคนเหล่าไหนกำหนดรู้ความอยากได้ในโลกนี้ความเป็นไทยย่อมมีแก่คนเหล่าไหนทุกเมื่อ มารดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือใครเล่ากษัตริย์ทั้งหลายอภิวาทใครในโลกนี้แม้จะมีชาติต่ำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมณะทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้พรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วของสมณะทั้งหลายย่อมไม่เสื่อมสมณะทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ความอยากได้ความเป็นไทยย่อมมีแก่สมณะทั้งหลายทุกเมื่อมารดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือสมณะกษัตริย์ทั้งหลายอภิวาทสมณะในโลกนี้ผู้มีชาติต่ำอรณะสูตรที่11จบคตวาวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1คตวาสูตร2รัฏฐสูตร3วิตตสูตร4วุฒิสูตร5ภีตสูตร6นชีรติสูตร7อิสระสูตร8กามสูตร9ปาเถยยสูตร10ปัจโชตสูตร11อรณะสูตรเทวตาสังยุตจบบริบูรณ์2เทวปุตตะสังยุต1ปฐมวรรคหมวดที่1 1พระถมกัสสปะสูตรว่าด้วยกัสสปะเทพบุตรสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปกัสสปะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงประกาศภิกษุแต่ไม่ทรงประกาศคำสั่งสอนสำหรับภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะเทพบุตรถ้าอย่างนั้นการประกาศคำสั่งสอนนั้นจงปรากฏแก่ท่านณที่นี้เถิดกัสสปะเทพบุตรกราบทูลว่าบุคคลพึงศึกษาคำสุภาษิตศึกษาการเข้าไปนั่งใกล้สมณะศึกษาการนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวและศึกษาการสงบระงับจิตกัสสปะเทพบุตรได้กล่าวดังนี้พระศาสดาทรงพอพระทัยแล้วลำดับนั้นกัสสปะเทพบุตรทราบว่าพระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองปฐมกัสสปะสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยกัสสปะสูตรว่าด้วยกัสสปะเทพบุตรสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกัสสปะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจมีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอนิสงส์เธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยทุติยกัสสปะสูตรที่สองจบสามมาฆะสูตรว่าด้วยมาฆะเทพบุตร เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปมาคะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกท้าววัตรภูพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกมาคสูตรที่3จบมาคทสูตรว่าด้วยมาคทเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีมาคทเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าโลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลกพวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกมีแสงสว่างอยู่4อย่างอย่างที่5ไม่มีในโลกนี้คือ 1. ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน 2. ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน 3. ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่ง 4.พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมมาคทสูตรที่4จบห้าธามลิสูตรว่าด้วยธามลิเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธามลิเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์ผู้ไม่เกียจคร้านพึงทำความเพียร นี้เพราะละกามทั้งหลายได้และเพราะความเพียรนั้นเขาจึงไม่หวังพบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธามลิเทพบุตรกิจไม่มีแก่พราหมณ์เพราะพราหมณ์ทำกิจเสร็จแล้วตราบใดบุคคลยังไม่ได้ท่าจอดในแม่น้ำทั้งหลายตราบนั้นเขายังต้องเพียรด้วยตัวเองทุกอย่างแต่เมื่อได้ท่าจอดแล้วยืนอยู่บนบกเขาเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรอีกธามลิเทพบุตรนี้เป็นข้ออุปมาสำหรับพราหมณ์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้มีปัญญาเครื่องบริหารผู้มีฌานเพราะเขาถึงที่สุดแห่งชาติและมรณะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรธามลิสูตรที่5จบกามทะสูตรว่าด้วยกามทะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีกามทะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณธรรมบำเพ็ญได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณธรรมบำเพ็ญได้ยากยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทะเทพบุตรชนทั้งหลายผู้ตั้งมั่นในศีลของพระเสขะผู้ตั้งตนไว้มั่นคงแล้วย่อมบำเพ็ญสมณธรรมที่บำเพ็ญได้ยาก ความสันโดษย่อมนำความสุขมาให้แก่บุคคลผู้ออกจากเรือนบวชกามาทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสิ่งที่ได้ยากนี้คือความสันโดษพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามาทะเทพบุตรชนเหล่าใดยินดีในความสงบทางใจมีใจยินดีในการอบรมจิตทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นย่อมได้แม้สิ่งที่ได้ยากกามาทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสิ่งที่ตั้งมั่นได้ยากนี้คือจิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามาทะเทพบุตรชนเหล่าใดยินดีในความสงบแห่งอินทรีย์ชนเหล่านั้นย่อมตั้งจิตที่ตั้งมั่นได้ยากให้ตั้งมั่นได้กามาทะเทพบุตรพระอริยะเหล่านั้นตัดข่ายแห่งมัจจุได้แล้วกามาทะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคทางที่ไปได้ยากคือทางที่ไม่สม่ำเสมอพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามาทะเทพบุตรอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไปได้แม้ในทางที่ไปได้ยากซึ่งเป็นทางที่ไม่สม่ำเสมอส่วนผู้ไม่ใช่อริยบุคคลย่อมดิ่งศีรษะตกลงไปในทางที่ไม่สม่ำเสมอทางนั้นสม่ำเสมอสำหรับอริยบุคคลทั้งหลายเพราะอริยบุคคลทั้งหลายเป็นผู้สม่ำเสมอในทางที่ไม่สม่ำเสมอกามาทะสูตรที่6จบเจ็ดปัญจาละจันทสูตรว่าด้วยปัญจาละจันทะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีปัญจาละจันทะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าแม้ในที่คับขันผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินก็ยังได้โอกาสผู้ใดบรรลุฌานผู้นั้นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้หลีกออกได้อย่างองอาจเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญจาละจันทะชนเหล่าใดแม้อยู่ในที่คับขันแต่กลับได้สติเพื่อการบรรลุธรรมคือนิพพานชนเหล่านั้นตั้งมั่นดีแล้วโดยชอบปัญจาละจันทสูตรที่7จบ